और भगवान सुखदेव के उपदेश में हम अपने आप को जानने और पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अच्छी प्रकार से जाना है कि जब मेरा विवेक सत्य को बिना किसी दुराव और छिपाव के अर्थात निर्वस्त्र देखता है तो मेरा विवेक ही सुखदेव होता है। और हम सब परीक्षित हैं, मनुष्य की योनि परीक्षा की घड़ी है। ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि हम सदा यहाँ बने रहेंगे। इम्तहान में जैसे बालक जाता है तो उसकी समय सीमा होती है, पर्चा दे और घंटी बजते ही कापी वापस ले ली जाती है और लड़का घर चला जाता है। तो ये मनुष्य की योनि परीक्षा की घड़ी है। जो अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते हैं, वो इसमें पसरने लगते हैं। जो ज्ञानी जन हैं वो जानते हैं कि अभी घंटी बजेगी, ये उत्तर पुस्तिका शरीर की वक्त वापस ले लेगा और फिर रिजल्ट आएगा, कितने पुण्य कितने पाप, कौन सी योनि और कहाँ गया मैं, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। हम सब परीक्षित हैं। और जो भूल जाते हैं कि वो परीक्षा काल में बैठे हैं, वही पाप करते हैं, वही असत्य और अज्ञान में जीते हैं और उनके सारे पूजा पाठ जब तक सब नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम हमेशा याद रखें कि शरीर की उत्तर पुस्तिका आत्मा ने, स्वयं परमेश्वर ने दी है और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र भी प्रभु ही लाते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे बस में नहीं है। परिस्थितियों के प्रश्न पत्र हैं, शरीर जीवन की एक उत्तर पुस्तिका है, मुझे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मेरी परीक्षा हो रही है, मुझे परीक्षित होना है, मेरा विवेक सुखदेव बने और मुझे राह दिखाए। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से अमृत ज्ञान ले रहे हैं और पिछले रविवार को उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाना आरंभ किया था कि अतीत के युगों में भगवान राम के ही वंशजों में पूर्व काल में महाराज हरिश्चंद्र हुए, एक अद्भुत राजा है। वे जनप्रिय है, धर्म प्राण है, जन जन में उनकी आस्था है, वो ईश्वर की तरह अपने राज्य का पालन करते हैं, वे सब पर न्योछावर होकर जीते हैं। महाराज सुखदेव कहते हैं लेकिन उनमें एक अज्ञान बाकी है, उनके संतान नहीं है और पुत्र मोह की आसक्ति उन्हें और उनकी धर्म पत्नी को, महारानी को, बहुत पीड़ा देती है। ऐसे ही समय वे महामुनि विश्वामित्र के पास आते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि उन्होंने सब प्रयास कर लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ भी कर डाले, सब कुछ किया, हाँ, लेकिन कोई भी ऋषि तपस्वी मनीषी जन उन्हें संतान सुख से वरत नहीं कर पाए। और जैसे जैसे वे उनके यज्ञ आदि निष्फल होते गए हैं, उनकी भूख बढ़ती गई है, तो कहा महामुनि आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप तो सृष्टि में भी संपन्न है, ब्रह्मा के समान है, आप कृपा करके मुझे संतान का वरदान दें। महाराज के ऐसा कहने पर महामुनि विश्वामित्र ने उन्हें बहुत समझाया कि राजन मोह आसक्ति और लोभ आपके सारे पुण्यों का सर्वनाश कर देंगे और हम सबके पुण्य ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, मालाएं हाथ में रह जाती हैं, पुण्य साफ हो जाता है और झूठे ही दम रह जाते हैं कि हम तो बड़े भक्त हैं। ऐसा नहीं है, एक अतृप्ति एक इच्छा यदि ईश्वर के प्रति भी वो अतृप्ति है तो पुण्य खा जाएगी। मुझे ईश्वर को बुलाना नहीं, मुझे ईश्वर में स्वयं डूब जाना है। मैं उनको चौकीदार बना के खड़ा करना नहीं चाहूंगा, उनका हो जाऊंगा। यदि ईश्वर पाना भी अतृप्ति है तो ये भी पुण्य खा जाएगी। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, और इसी भाव से यदि मैं उसमें समाया हुआ हूं तो मेरे पुण्यों को कुछ छू भी नहीं पाएगा। और ईश्वर से इच्छा नहीं की जाती, ईश्वर में अपने को अर्पित किया जाता है, न्यौछावर हुआ जाता है। क्योंकि जो ईश्वर से मांग रहा है तो ईश्वर से हटके अपना मकान दुकान खेत खलियान भी तो बनाना चाहता है, तो ईश्वर से जुड़ रहा है या अलग हो रहा है। इसलिए संत मनीषी जन उनसे इच्छा नहीं करते, अपने को उनमें यज्ञ करते हैं। तो कहा राजन आप मोह का परित्याग करें। लेकिन राजा तो बिलख पड़े, रोने लगे, कई बार समझा के लौटा दिया, फिर आए, फिर उनके आश्रम के आगे लेट करके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो कहा कि राजन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यदि मैं तुम्हें संतान का वरदान दे दूं तो ये मेरे लिए भी महा अधर्म और पाप का कारण होगा। मोक्ष का द्वार खुल रहा है और तुम विषयाशक्ति में भटक रहे हो। लेकिन वे नहीं माने और कहा कि केवल मेरे संतान हो जाए, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तो कहा देखो तुम्हारे भाग्य में बालक नहीं है। जब नहीं माने तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें संतान का आशीर्वाद देता हूं, लेकिन उसके जन्म के बाद कुछ वर्षों बाद ही तुम्हें उसको मुझे लौटाना होगा, क्योंकि वो साधारण बालक नहीं होगा, वो तो देवत्व है, दिव्य तेज है, जिसे तुरंत क्षीर सागर लौटना है। क्योंकि उसकी परीक्षा नहीं होनी है, उसके साथ कोई प्रायश्चित नहीं जुड़े हैं, तो वो रुकेगा नहीं, तुम्हें लौटाना होगा। कहा हम ऐसे ही करेंगे। और विश्वामित्र ने उन्हें संतान प्राप्ति का वर दे डाला। ये कथा सभी के लिए शिक्षाप्रद है कि सहानुभूति में आकर कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिसके लिए सहानुभूति करने वाले को भी पाप लगे, लेकिन विश्वामित्र कर बैठे। और जब बेटा हुआ तो उसकी सुंदर भाव भंगिमा, उसकी मुखाकृति और सब देख देख करके माता और पिता उसमें आसक्त होते चले गए। विश्वामित्र आते रोने गिड़गिड़ाने लगते कि जब इसका यज्ञ भवि संस्कार होगा तभी तो ये ज्योति की राह जाएगा, तो जन्म तक इसे छोड़ दीजिए, वगैरह वगैरह। अब फिर वो दूसरे ऋषियों के पास जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, तो कोई उन्हें ऋषि पुत्र दे है, तो वो विश्वामित्र को दे करके अपने बेटे रोहिताश को, विश्वामित्र ने ही उनका नाम रखा है, हाँ, रोहिताश को, रोहित का मतलब है आरोहण करने वाला, अश्व का अर्थ है अमर, अमर की ओर जाने वाला, रोहिताश है ना, अधंश्वा अश्व होता है कि जो मृत्यु से रहित है, जो अमर है, उस अमरत्व का आरोहण करने वाला, आरोहित होने वाला, तो रोहिताश नाम विश्वामित्र ने ही रखा है उसका। और वो जानते हैं कि ये छलावा है और राजा तो और ज्यादा मोहासक्त हो गया है, और इसको जितनी देर ये रुक रहा है विश्वामित्र स्वयं भयभीत है कि कहीं उन्हें ना प्रायश्चित योनियों में जाना पड़े इस पाप के कारण। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं निर्ममो भव, कि ममत्व से रहित हो जाओ, क्योंकि ये ममता बहुत बार भटका देती है और अनर्थ करा देती है, और वही विश्वामित्र से भी हो गया। और बदले में वो एक दूसरे ऋषि कुमार को ले जाते हैं जिसका नाम मधुछंदा है, और ये मधुछंदा ही ऋग्वेद के पहले ऋषि हैं जिनके 11 सूत्र हमने पढ़े हैं। दूसरे ऋषि मेधातिथि कर्ण हैं जिनके सूत्र भी अब समापन किए हुए हैं। विश्वामित्र ने कहा के पास लेके चले गए कि महाराज आपको ऋषि कुमार ही तो चाहिए, ये तेजस्वी बालक मैं आपको अर्पित करता हूँ, और ये भी हाँ, यज्ञ पशु बनने के लिए, पशुपताग्नियों का, प्रलय की अग्नियों का वरण करने के लिए ये भी व्याकुल है। वे कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भी परीक्षा का आरंभ हो गया है कि ऋषि अब तुझे भी इम्तिहान देना पड़ेगा, या तो हरिश्चंद्र का उद्धार होगा, नहीं तो इसके साथ अब तुम्हें भी भटकना पड़ेगा। वो जो खलनायक वगैरह दिखाते हैं महामुनि विश्वामित्र को, ऐसा कुछ नहीं है, वो देव पूज्य है, देव वंदित है, असुरों से भी उनके कभी कोई संबंध नहीं रहे। लेकिन समय के साथ खलनायक ढूंढने की हमारी मनोवृत्ति ने बहुत बहुत बार देवत्व को भी खलनायक बना के खड़ा कर दिया है। ऐसी मूल कथा इसी प्रकार है। तो जब मधुचंद्र की ओर उनकी निगाह गई तो उन्होंने कहा कि बालक तुम्हें तो रुकना होगा, तुम यहां सत्य का ज्ञान कराने के लिए ही लाए गए हो, तुम इतनी जल्दी पशुपताग्नियों का वरण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो किसी क्षण भी ज्योतियों में ढल सकते हो और अनंत की राह जा सकते हो, लेकिन यदि तुम चले गए तो यज्ञ के रहस्य और अमर ज्योतियों को वरण करने का ये यज्ञ का ज्ञान सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। क्योंकि आगे जब कलयुग आएगा गंभीर, तो उसमें इस ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसे जीवित रहना है, तो आप नहीं जा सकते। और अपने 100 पुत्रों को बुलाया कि वे मधुचंद्र ऋषि का वरण करें, उन्हें अपना अग्रज स्वीकारें, छोटे से बालक को और वो ऋषि अपना अग्रज माने, वे माने नहीं, 50 बेटे नहीं माने, तो वे अभिशप्त हो गए। शेष 50 ने ही उनको अपना अग्रज माना, वे जेता मधुचंदस कहलाए, और मधुचंदा से इन्होंने ही उन पशुपताग्नियों के यज्ञ के रहस्य जाने और धरती पर ही अमर ज्ञान बाकी बचा। उसके बाद विश्वामित्र राजा के पास पहुंचे, कहा राजन आपने पुत्र मोह में राजा होने का कि सारी योग्यताएं खो दी है, एक महाआसक्त व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, वो राजपाट कैसे कर सकता है। कल को बेटे और राज्य में मैं आपसे कहूँ आपको एक को चुनना है तो किसे चुनेंगे, तो राजे ने कहा बेटे को, तो कहा राज छोड़ दो, ये कि वो स्वप्न में दिखे और ये किया, ऐसी बात नहीं, मूल कथा ये है। तो कहा जब आपको पुत्र की इतनी नहीं आ सकती है तो छोड़ दीजिए साम्राज्य, आप इसके अधिकारी नहीं है। राजा को लगा अगर राज नहीं छोड़ूंगा तो फिर ये बेटा मांग ले जाएंगे, तो उन्होंने राज भी दे दी। जब राजपाट दे दिया, कहा मैं आप ही को दान करता हूं, अब आप जिसे चाहे दे, क्योंकि आप विश्वामित्र के लिए जरूरी है कि उसकी महाशक्ति को अंतिम अवस्था तक तोड़े, नहीं तो वो तो पाप योनि में जाएगा ही, विश्वामित्र को भी पतित योनि में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इस आसक्ति में भले ही मोहवश, भले ही विनम्रता के कारण, भले ही राजा की रोने के कारण उन्होंने किया है, लेकिन पाप तो विश्वामित्र भी कर बैठा है, और विधि का न्याय किसी को नहीं बख्शता है। बाकी धर्मों में मासूम होते हैं, यहां कोई मासूम नहीं होता है, जो गलती करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा, यदि वो प्रायश्चित नहीं करेगा तो वो सजा जरूर पाएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम का राज दिया तो कहा कि अब दक्षिणा भी दो, पहले महाराज मैं तो सब कुछ दे चुका, मनसा वाचा कर्मणा, तब तो मेरे पास कुछ है नहीं, कहा दक्षिणा तो देनी होगी, तो कहा ठीक है मैं जाता हूं कहीं से कमा के लाऊंगा तो दूंगा आपको, कहा इस राज्य से तुम बाहर हो जाओ, क्योंकि अब ये राज्य तुम्हारा। राजा वहां से बनारस आ गए, और क्योंकि उनको दक्षिणा चुकानी थी तो इसलिए राजा को चांडाल के यहाँ हाथों बिकना पड़ा, रानी को भी दासी बनना पड़ा, और इस प्रकार उन्होंने दक्षिणा का कर्ज चुकाया। कथा विस्तार से जो आपने सुनी है लगभग वही है, इसलिए कथा के हम विस्तार में नहीं जाएंगे। और उसी में ही बालक को जब नाग ने डस लिया और उसको लेकर के जब वो शमशान घाट में आई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, तो हरिश्चंद ने कहा कि बिना कर लिए मेरा स्वामी यहाँ किसी को कुछ करने नहीं देता, तो तुम्हें कर देना होगा। और इस प्रकार जब गणगौर परीक्षा दी उसके बाद उन्हें बोध हुआ और तब उन्होंने कहा कि पुत्र मोह और आसक्ति के कारण मैंने सारा पुण्य गंवाया, तप गंवाया, पुत्र भी मेरा मारा गया जिसकी मुझे आसक्ति थी, मैं महामुनि के सामने भी सत्यवादी होकर अपने वचन से विमुख हुआ और आज अपनी पत्नी का भी मैं हत्यारा होने जा रहा हूँ। जब वो रोने लगे तब महामुनि ने प्रकट होकर कहा, विश्वामित्र तुम्हारे प्रायश्चित पूर्ण हो चुके हैं, अब तुम वापस अपने राज्यपाट को प्राप्त हो सकते हो और तुम्हें पुत्र भी प्राप्त होगा, लेकिन तुमने देवत्व को बांधने का प्रयास किया पाप पूर्वक, ये अधर्म तुम्हारा, इसे प्रायश्चित होना ही था। और ये सारे संसार के लिए शिक्षा बनेगी कि जरा सी आसक्ति भी होगी जिसमें उसके सारे पुण्यों का इसी प्रकार विनाश होगा और वो चांडाल वृत्ति हो जाएगा, उसका ज्ञान ताप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित, आपको बेटे की मोहाशक्ति भी त्यागनी होगी, आपको पुत्र में भी ईश्वर ही का भाव रखना पड़ेगा और वो भाव अभेद होगा, वही प्राणी मात्र के प्रति होगा। यदि जरा सी भी आसक्ति रह गई राजन तो काल रूपी नाग आपको डस लेगा, आप नारायण को नहीं प्राप्त होंगे। राजन वैसा ही करते हैं, कहते हैं कि लेकिन पुत्र मोह तो उनके वंशजों में महाराज दशरथ में भी था, मैं उस पुण्य कथा को भी सुनना चाहता हूँ। तब वो भगवान राम की कथा सुनाते हैं, ये भी भागवत में है, हम उस कथा को भी संक्षेप में लेंगे और फिर भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा सुनते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो उन्हीं के पूर्वज अर्जुन का रथ चलाते थे, पांडवों के साथ थे युद्ध में, और उनको बतलाते हैं सुखदेव जी महाराज कि महाराज श्री राम और श्री कृष्ण महाविष्णु के लीला अवतार हैं, भगवान की वो लीला कथा है, ये कोई साधारण ऐतिहासिक घटना भर ही नहीं है। इसका उद्देश्य है, कहा लीला का उद्देश्य होता है जनमानस के को धोना, पवित्र करना, जीव मात्र को अच्छा रास्ता दिखाना। जैसे अध्यापक पाठशाला में पहले लीला करता है, पहले वो चिल्लाता है हाँ का से कबूतर, ख से खरगोश, गा से गाय, तो वो काखा गा पढ़ाता है, खरगोश कबूतर और गाय तो नहीं, वो लीला करता है, नाटक करता है जिससे बच्चे अक्षर का ज्ञान करें। उसी प्रकार ये नारायणी लीला है, स्वयं परमेश्वर एक अच्छे हम सबको बनाने वाले हमारे पिता एक अच्छे शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाने आते हैं। अज्ञानी जन उनकी लीला में भी पूजा पाठ लोभ को बढ़ाने के लिए करते हैं, लाटरी निकाल देना एक घर बना दे, जबकि ये आसक्तियों को मिटाने वाली राह है, यहां भी लोग पाप कमाने चले जाते हैं। कहा कि जब धरती पर पाप का भार बढ़ने लगा, चारों असत्य और अज्ञान फैलने लगे, मनुष्य अपने जीवन को परीक्षा की घड़ी ना मानकर विषयाशक्तियों में जीने लगा, जैसे आज हम लोग जी रहे हैं, हम नहीं मानते कि हमारी परीक्षा हो रही है, और हमें यह भी याद नहीं है कि कल कंधे पे हमारी अर्थी जाएगी, मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो कहा जब ऐसा गंभीर अंधकार छाने लगा, जब सभी जीवन के सत्य से विमुख हो गए, अज्ञान को प्राप्त हो गए और धरती पर भार बढ़ने लगा, जैसे आज भी आज इस धरती का पर्यावरण एक ही जानवर है जो बर्बाद कर रहा है। आप बता सकते हो कौन सा है वो? कौन है वो? शेरों ने इस धरती का भार पर्यावरण नहीं गंदा किया, बढ़ाया नहीं। कुत्तों ने नहीं बढ़ाया, शेरों ने नहीं बढ़ाया, पशुओं ने नहीं बढ़ाया, पक्षियों ने नहीं बढ़ाया। कौन बढ़ा रहा है? तो इस धरती का सबसे पतित जीव अब कौन है? अरे बताओ ना भाई। अब फिर भी अपने को सही लगाते जा रहे हो। मुझे एक बार एक विदेशी ने कहा था विदेश में कि हमने सुना तुम्हारे यहां एक अंधा राजा भी हुआ। मैं बोला हाँ, तुम धृतराष्ट्र की बात कर रहे हो? कहने क्या वो अंधा था? बोले हाँ। तो बोला तो क्या वहां सब लोग अंधे थे जो उसको राजा बना लिए? अब मैं उसे कैसे बताऊं कि अभी तो सब लोग अंधे हैं, तभी तो ये अंधेर राज चल रहा। हम हैं कि आंख खोलना ही नहीं चाहते। बोले अगर सब लोग अंधे नहीं थे तो उन्होंने अंधे को राजा मान कैसे लिया? लेकिन जब अंधेरे गहरे होते हैं, व्यक्ति मैं और मेरों में आसक्त हो जाता है, तो उसके घर के भीतर घर के बाहर सचराचर में मनुष्य एक पाप का भार बन के रह जाता है। और ऐसे समय में धरती महाविष्णु के सामने सभी देवताओं के साथ जाकर के अपनी पीड़ा व्यथा गाती है। और तब भगवान कहते हैं कि वे धरती पर मानव के रूप में अवतार लेंगे और असुरत्व को मिटाएंगे। असुर का अर्थ होता है जो सुरत्व से हीन है, जिसमें सुर माने देवत्व नहीं है, जिसमें देवत्व की अच्छाई नहीं है, वो विचार ही असुर है। मैं और मेरों का विचार असुर है, मतलब की सेवा असुर भाव है, मतलब के लिए घर गृहस्थी करना, मतलब के लिए झूठ कपट करके मेरे और तेरों का फर्क करना, ये असुर भाव है। और जो इनमें लिप्त है वो भले देवताओं की पूजा कर रहा है, वो असुर भाव में ही जी रहा है। जो ईश्वर से पाना चाहता है ये असुर भाव है। असुर भाव कैसे? कि असुर भी पूजा करता है, आपने भी करी तो कौन सी बड़ी बात? असुर ईश्वर की पूजा करके तप और सिद्धियां लेता है, रावण ने भी लेता है, कुंभकर्ण भी लेता है, हिरण्यकश्यपु भी लेता है, सभी तो सिद्धियां ईश्वर से पाते हैं। लेकिन वो सिद्धियां क्यों लेता है? कि वो खुद ईश्वर बने, एक अलग सत्ता बन जाए, ईश्वर से हट के ईश्वर बनने की मेरी मनोवृत्ति मुझे असुर बना देती है। और वो जब भी तप करता है तो कहता है मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी कहते ये नहीं हो सकता। तो पूछो देवता क्यों अमर है? क्योंकि देवता इस सूक्ष्म सत्य को जानते हैं, असुर नहीं जानते हैं। देवता जानते हैं कि अगर अमर होना है तो अमर में मिल जाओ, उससे अलग सत्ता मत बनाओ। क्योंकि अमर से कट के बनी सत्ता का में आ उड़ जाएगा और मर बाकी रह जाएगा। मरना तो पड़ेगा ही, ये छोटी सी बात है कि यदि अमर होना चाहते हो तो उससे हट करके जीने की कल्पना मत करो, उसी में डूबे रह करके उसी में मिलकर उसकी सत्ता बनके जीने की कल्पना करो। तुम आज भी अमर हो और सदा अमर। कोई शर्त काल का समय का तुम्हें छू नहीं पाएगा। देवता इस मंत्र को जानता है तो वो ईश्वर से हटके कोई अलग सत्ता नहीं बनता, वो तो नारायणी सत्ता में ही अपने को डुबाना चाहता है। और सत्ता अमर है, देवता अमर है। असुर उससे हटके अपना घर, मेरी दुकान, मेरा मेरी मंजिल बनाना चाहता है, मेरे दंभ मेरे मिथ्याभिमान जीना चाहता है, तो उसे तो मरना ही पड़ेगा। ये छोटा सी बात, सारी उम्र बीत जाती है और हम नहीं पढ़ पाते। ये मर्म है। मेरा मेरा मेरा गाने वाले, कुछ ना रहेगा तेरा, तेरा तो तू भी ना रहेगा बाकी। तो महाविष्णु ने कहा कि वे लीला अवतार धारण करेंगे। नारद की कथा हम पूर्व में सुन चुके हैं। नारद ने अभिशाप किया और उस समय धरती पर महाराज दशरथ, दशरथ की चर्चा हम कर चुके हैं, वो भी बतलाते हैं, इसी तत्व को ही लेते हैं। उनके तीन पत्नियां हैं, उनकी संतान नहीं थी महाराज। तो दशरथ जी के पत्नी हैं कौशल्या, जब उससे भी संतान नहीं हुई तो उन्होंने कौशल्या जी के कहने पर सुमित्रा से विवाह किया, फिर भी नहीं हुई तो कैकेयी के साथ उनका विवाह हुआ और संतान रत्न की उन्हें तब भी प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने ऋषि को बुला करके राजन गए और यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से खीर प्रकट हुई। अग्निदेव स्वयं लेके आए और कहा कि राजन इसी को पत्नियां ग्रहण करेंगे और वे संतान को प्राप्त होंगे। तो कैकेयी को और कौशल्या को उन्होंने दो भागों में बांट के खीर दे दी और कौशल्या ने और कैकेयी ने अपना अपना एक एक भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया। तो इस प्रकार समय के साथ महारानी कौशल्या के स्वयं महाविष्णु प्रकट हुए संतान के रूप में और कैकेयी के भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये लीला कथा है। तो कहा कि मुझे तत्व में ही अधिक बतलाएं क्योंकि मेरा समय अधिक नहीं है, मुझे तो कुछ ही दिनों में जाना है, मुझे ऐसा तत्व दें कि जिससे मेरी भक्ति प्रगाढ़ हो। तो कहा राजन नारायण की लीला भक्ति की लीला है, भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट है, जो अंधी नहीं है। ये कहना कि भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, वैराग्य मार्ग अलग है, ये अंधे ही कह सकते हैं जिनके पास बुद्धि और विवेक में पूर्ण अंधकार रहता है। जब तक मैं विषय वासनाओं से विरक्त नहीं होता, जब तक मुझे ज्ञान ही नहीं कि विषय मेरे शत्रु हैं, मैं उनसे विरक्त नहीं होता। तो ज्ञान आए तो वैराग्य जगे और जब उन सबसे विरक्त होऊंगा तभी तो मेरे मन का गड़ा खाली होगा जो भक्ति के रस से भरेगा। विषय भी भरे रहे और भक्ति भी भरी रहे ये तो कोई बात ना हो। धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के, कहते नहीं दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, वो याद है हमारा कि दो में एक रास्ता होता है। तो कहा ये है, कहा कि महाराज मन ही हमारा दशरथ है, हम संक्षेप में ही रहेंगे, मन ही हमारा दशरथ है जिसने 10 इंद्रियों को अपने मेरा, मेरे घर, मेरा हक, मेरा हिस्सा, मेरे अधिकार। और जो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए हैं वही दशानन रावण है। आप सब लोग क्या हैं, अपने अपने को टटोल के थोड़ी देर तो देख लीजिए, बगल वाले को नहीं बताइए लेकिन अपने को तो बता दीजिए कि हम सब क्या बने। पूछो अपने से, क्या मैंने इंद्रियों को रथ के दशरथ बनना चाहा है या आज भी इन्हीं के विषयों में और इन्हीं की दुर्गंध में जीना चाहता हूं? मैं क्या बन के जी रहा हूं? दशरथ अथवा दशानन रावण मैं क्या बनूं? खाली भजन गा लेने से, बर्तन पीट लेने से, जब आपका एक विषय यहां नहीं भूला तो आगे मोक्ष कौन सा आपकी इंतजार कर रहा है? पुण्य है कहां आपके पास? क्योंकि वो पुण्य तो अभी भी आपकी मनोवृत्ति नहीं धो पाया है, तभी तो वही आसक्ति, वही झूठ, वही कपट हम पर हावी है। जो यहां नहीं कर पाया आगे क्या करेगा वो? जो मुझसे मेरा दंभ भी नहीं छुड़ा पाया, मुझमें विनम्रता भी नहीं ला पाया, वो आगे क्या देगा? मेरे अब भी नहीं है तो आगे क्या होगा? कहा जिसका मन दशरथ है, जिसने दसों इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, बांध लिया है, भक्ति की राह उसी की होती है। दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला जो सिद्धियां भी पाता है, वो सिद्धियां ही उसे मिटा के रख देती हैं। सिद्धियां ना होती रावण के पास तो क्यों मारा जाता? भक्ति के लिए मन को दशरथ बनाना होता है। तो राजन कहते हैं उनकी जो तीनों पत्नियां हैं वे कौन है? कहा महाराज कौशल्या, यूं तो कौशल प्रदेश की बात होती है लेकिन कौशल्या कौ माने असंख्य और शल्या माने शूरों को सहने वाली, कि सबकी पीड़ा सहेंगे, सबका सुख बनेंगे, इस मनोवृत्ति को ही कौशल्या कहते हैं। और मन की पत्नी मनोवृत्ति ही होती है। बोलो, भगवान लीला करके मां विष्णु अपने पात्रों के साथ प्रकट होकर के हम सब छात्रों को अपने जीवन का अक्षर ज्ञान कराते हैं। वो कितने दयालु हैं कि हम अज्ञानियों के लिए वो लीला अवतार धारण करते हैं कि हम सुधरे और हम पास हो जाएं, क्योंकि परीक्षा हमारी होनी है, महाविष्णु की नहीं। परीक्षा तो हम होंगे, और हम हैं कि परीक्षा देने के बजाय घंटियां हिला करके चल देते हैं, भजन गा के और लोभ जगा के चले जाते हैं, ये और दे देना। ऐसा मनुष्य तो पशु से भी नीचे जीता है, क्योंकि इतने लोग तो पशु भी नहीं जीता है जो आज मनुष्य जी रहा। ये एक बड़ी ही निम्न अवस्था है जिसे हमें छोड़ना होगा, हमें भक्त बन के दिखाना होगा। कौ माने असंख्य और शल्या माने पीड़ाओं को सहने वाली, कि जो असंख्य पीड़ाओं को सहकर भी जो सबकी पीड़ा सहे और सबका सुख का कारण बने, जो पीड़ा देने वाले का भी भला चाहे, उस मनोवृत्ति को कौशल्या कहते हैं। ये बदला नहीं लेती, ये तो पीड़ा देने वाले का भी भला करती है कि चलो ठीक है इसे यही अच्छा लगा होगा, लेकिन नारायण इसका भी कल्याण का। यदि मनोवृत्ति कौशल्या नहीं तो श्री राम भाव तुम्हारे जीवन में कभी पैदा नहीं हो सकता, तुम कभी राम के भक्त नहीं हो सकते, सिर्फ धोखा दे सकते हो अपने आप को। वो जो बदला लेना चाहता है, वो जो क्रोध कर रहा है, वो जो दंभ जी रहा है, वो जो सबसे अपने हक मांग रहा है, छीन रहा है, वो कभी राम का भक्त कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि राम की जननी कौशल्या है। कहा मन की मनोवृत्तियां ही पत्नियां होती हैं, और जिसकी मनोवृत्तियां मैली हैं उसकी भक्ति नहीं, आसक्ति की पूजा कर रही है वो, और मूर्खता में समझ रही है कि वो भक्ति कर रही है। और जो भक्त नहीं वो भगवान कभी नहीं पाते हैं। भक्ति, चार माला या दो भजन नहीं हो सकते। भक्ति रोम रोम होती है, पवित्र करती है और हमें इस योग्य बनाती है कि ईश्वर हमें अंगीकार करे। भक्ति पाने की अवस्था नहीं, अपने आप को प्रभु में मिटाने की अवस्था का नाम भक्ति है। ये जो नई बाजारू भक्ति शुरू हुई है, इसे कोई सनातन धर्म से बिल्कुल नहीं स्वीकारता और ना ही ईश्वर मानता है उसको। का दूसरी मनोवृत्ति है सुमित्रा। सुमाने दिव्य अलौकिक भाव से जो सबसे मित्रवत रहे, जो सबके साथ जुड़ के रहे, उसे क्या कहते हैं? सुमित्रा। और सुमित्रा के से प्रकट होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और दोनों बेटे समभाव से कैकेयी नंदन के साथ है तो दूसरा कौशल्या नंदन के साथ है। सुमित्रा का समभाव है। का दूसरी मनोवृत्ति है कि सब में एक नारायण का भाव रखना, किसी से भेदभाव नहीं करना, सबसे समभाव रखना। जिसके पास ये भाव नहीं है उसके पास भक्ति नहीं है। वो अपने को चाहे कितना धोखा दे, समाज भी मूर्खता बस उसे बड़ा भक्त भक्त राज कहने लगे, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्त कभी नारायण से विभक्त नहीं होता, और वो जो भेदभाव कर रहा है उसने ईश्वर देखा कहाँ है? अगर सब ने ईश्वर मान लिया होता तो वो भेदभाव कैसे करता? तो जो भेद कर रहा है उसका कोई ईश्वर नहीं है। कहा कि तीसरी रानी कैकेयी है। हम इसकी पहले विस्तार में कथाएं कर चुके हैं श्री भागवत में, और वैसे भी ये कथा संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, तो सात ही दिन की तो कहानी है। हाँ, तो कहा कि महाराज तीसरी पत्नी कैकेयी है, ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है। ये जिज्ञासा न होगी तो मैं क्यों जानना चाहूंगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये चीज क्या है, वो क्या है। और ये ही तो मनोवृत्ति है जो अतिशय सुखद है मन दशरथ को, क्योंकि हर जिज्ञासा के साथ वो सुख उठाता है। हाई स्कूल की डिग्री मिलती है तो लड़का खुश होता है कि रोता है? तो ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है, मन इसके साथ अतिशय रमण करता है। तो कैकेयी महाराज दशरथ की सबसे प्यारी रानी आज भी है ना हम सब। और ये हरिओ नारायण और ये जिज्ञासा मनोवृत्ति जब तक ईश्वर के साथ रहती है, भक्ति में रस, भक्ति का भाव भरत प्रकट करती है। लेकिन जब भी ये आसक्तियों में जा फंसती है, मंथराओं का साथ करती है, तो ये अवध का भी वध कर देती है, विनाश कर देती है, अवध लुट जाता है। कहा राजन जिज्ञासा से ही मनोवृत्ति ही प्रभु की भक्ति लाती है। जिज्ञासा मनोवृत्ति से ही जीवन धन्य होता है, और जिज्ञासा मनोवृत्ति से ही आसक्तियों के वशीभूत गुलाम भी ये मनुष्य होता है। इसलिए इस जिज्ञासा को बहुत सावधानी से मंथराओं से विषयों से दूर रखना चाहिए। और हम हैं कि जिज्ञासा से कहते हैं कि भेदभाव में जी, विषयों में जी, हाँ बुराइयों में जी, भक्ति से क्या लेना, वह तो माला फेर लेना काफी। क्या ये हम सब की मनोवृत्ति नहीं है? सोचें, विचार करें कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उस पर तुर्रा ये है कि हम सबसे बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े अच्छे पुजारी हैं। अरे मन को धो डाल, क्योंकि मन को जीवात्मा के साथ जाना होता है। गीता में पढ़ा पढ़ के आ रहे हो, भगवान ने श्री कृष्ण कहा है अर्जुन से कि अर्जुन पांचों ज्ञान इंद्रियों के भाव और मन ही जीवात्मा के साथ जाते हैं। शरीर और ज्ञान तो चिता की लकड़ियों पर जो बुद्धि में है वो भस्म हो जाता है। इसीलिए अगले जन्म में भी जीव संस्कार ही लेके लौटता है। स्वभाव है, संस्कार है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे फिर यहां लेना होता है। इसलिए अपने अपने मन को धो डालो। मन मैला है, मैली योनियों में जाना होगा। मन धुला है, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। स्वयं प्रभु तुम्हारे उद्धार की, इस भाव की रक्षा करेंगे। यदि तुम्हारा समर्पण पूरा है तो ईश्वर के समर्पण में भी कोई देर नहीं है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहे। तुम मैल को छोड़ दे, गोविंद बसा ले, गोविंद स्वयं तेरे रक्षक हो जाएंगे, फिर तू नहीं भटक सकता। हमें उस भाव को लाना होगा। ये नहीं कि अभी मैं गुस्सा भी कर लूं, अभी मैं विषय भी कर लूं, अभी मैं भेदभाव भी कर लूं, अभी मैं झूठ कपट भी कर लूं, अभी मैं धोखा भी दे लूं, और फिर मैं भक्ति भी कर लूं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कदापि नहीं होगा। अज्ञानी भले एक बार कम सजा पाए, जानबूझ कर ये नाटक करने वाला उससे भी भारी दंड हो जाएगा, क्योंकि जानबूझ के कर रहा है, जानकर भी कर रहा है, इसकी सजा और भारी और भयंकर हो जाएगी। ये कभी नहीं, ये समझ लो इस बात। आज की ऋचा भी खोल लें, तब फिर आगे बढ़े। गोविंद हरे, आज 22वीं ऋचा है, दो ही ऋचाएं बाकी हैं। अब इस मेधातिथि कर्ण हमारे ऋषि हैं और हम इनके नाम से, इनके यश से भली भांति परिचित हैं। मेधातिथि है, मेघ में आया, अतिथि है बनकर वो हमारे, मेघ माने बुद्धि में, कर्ण है अर्थात अतिशय निर्मल करने वाला है। क्या सुना रहे हैं मेधातिथि आज की ऋचा में? कहा इदं आपः प्रवत यत् प्रवत प्रवह यत् किंच च दुरितं मयि यद्वाहं अभी दुहुद्रो यदाशीप उतान रिताम। इदम, इस प्रकार, आपा जल, जब आप हवन करते हैं ना तो यज्ञ के का समापन यहाँ हो रहा है। पहले ऋषि में हमने यज्ञ को पढ़ा, जाना जीवन यज्ञ कैसे है। दूसरे ऋषि में हमने अपने को संभाला कि जीवन यज्ञ को कैसे धारण करते हैं, और दूसरे ऋषि के उपाय जैसे यज्ञ की समाप्ति पर जल से हम अपने आप को छींटे देते हैं, जल का आचमन देते हैं, है ना, जो घृत के बूंदें गिरती हैं, यज्ञ से लौटा हुआ जो ज्योति है, सोम है, वो उस जल में बराबर गिरता रहता है, उससे हम सारे शरीर को जो किस भाव से धारण करते हैं, वस्तुतः यज्ञ तो मेरे भीतर हो रहा है, उसी को यहाँ कहा है इदम आपाह, कि इस प्रकार ये जल जो है प्रवह, वह माने वहन करना, प्रा माने विशिष्ट अमर, हमारा अमर धारक हो, हमारा हमारा हमें ऊपर को उठाने वाला हो, वहां प्रवह यत किंच, जिस प्रकार ये हमने जो कुछ भी अतीत में किया है, दुरितम मई, जो हमने कपट किया है, जो हमने क्रोध किया है, जो हम आसक्तियों में जिए हैं, मई माने हमारी, दुरितम माने दुराग्रह हैं, जो विषयादि हैं, यद्वा हम, और इसी प्रकार जो जो हमने अभी दुहुद्रो, जो जो हमने दुष्टता का सामना किया है, अर्थात दुष्ट विचारों को और षड्यंत्रों को अपने जीवन में किया है, यदा जो भी जिस प्रकार के हैं, शेप, शेप कहते हैं, शेप के कई अर्थ हैं, शेप माने होता है पूंछ, शेप माने होता है निद्रा, शेप गुप्तांगों को भी कहते हैं, और शेप का अर्थ है अतीत की स्मृतियों से निपटने की मनोवृत्ति। वो मेरे अच्छे हैं, वो मेरे बुरे हैं, वो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, उन्होंने, ये अतीत के ये चिंतन, वो सगे हैं, वो सौतेले हैं, वो पराए हैं, वो दुश्मन हैं, है ना। तो कहा यद्वा हम, कि जो जो भी द्वैत के भेदभाव हैं अभी जो, जिनको जो हम व्याप्त रहे हैं, जिन दुष्ट भावों में हम रहे हैं, जिन षड्यंत्रों में रहे हैं, यदा तथा जो जो शेप माने, जो जो हमारे इंद्रियों के विषय के जो जो पाप रहे हैं, उतान रिकम, उन सब को नष्ट करके हे आत्मा, हे यज्ञ, हमें नारायण की ओर ले चलो। अब आप बताओ, इस ऋचा को पढ़ने के बाद फिर अगर आप वही करो, क्या ही उचित होगा? तो खाली वाही कर्म कांड तो शरीर है, आत्मा खोजो और उस अमर आत्मा से जुड़ो। ये ठीक है कि मिस्टर फलाने को आप उसके शरीर से ही जानते हो, लेकिन आप ये भी तो जानते हो कि आत्मा नहीं होगा तो मन चिता पर राख बन जाएगा, ही रहेगा ही नहीं। तो जब हर जीवित शरीर में आत्मा के होने का हम सबका निश्चित भाव है, उसी प्रकार इस यज्ञ के वाय आडंबर में भी आत्मा है, उसे भी खोजो। तो कहा इदम आपा, वो जो जल के आपने छींटे दिए थे उससे कुछ नहीं होने वाला, इस भाव से होने वाला। इदम आपा, इस प्रकार ये स्वयं रूपी ज्योति जल प्रवाहत मेरे में प्रवाहित हो, मेरे रोम रोम में समाए, बहता चला जाए। यत किंच यद्यपि, जो जो कुछ भी दुरितम दुराग्रह पाप गंदे आचरण भई मेरे हुए हैं, यद्वाहम, और इस भेद जगत में हम सब ने अभी दो यानी जो दुष्ट भावों का सम्मुख किया है उनमें हम जिए हैं, भेदभाव में कपट और झूठ में हम जिए हैं, द्रोह और जो जो हमने षड्यंत्र किए हैं ईश्वर से हट करके, यदा और तथा जो जो इंद्रियों के विषयों के हमारे पाप हैं, आज ये ज्योति जल जिसका मैंने वहन किया है ये उन सबको नष्ट करके उतान रितम ऊपर उठा करके ले चले मुझे, रितम माने अमर राह पर ले चले, अजर अमर आत्मा से जुड़े और हम सबको अमर बना दे। खाली छींटे देने से आपने कोई धर्म नहीं कर लिया है, और इस भाव में जाने के बाद यदि फिर आपने उन्हें दौड़ा है तो मान लीजिए कि आपने जीवन में आज तक कभी कोई हवन यज्ञ किया ही नहीं है, और जब यज्ञ किया ही नहीं, कोई हवन तुमने जीवन में नहीं किया है तो फल की कौन सी कामना कर रहे हो? क्योंकि इस ऋचा को गाने के बाद यदि हम फिर उसी पाप में लौटते हैं तो हमने ये झूठा बोला था ना यज्ञ के सामने, हमने यज्ञ को धोखा देने की कोशिश की थी ना, बोलो की थी या नहीं? तो उस यज्ञ का फल क्या होगा कि जिसमें हम यज्ञ को भी धोखा दे रहे हैं उसके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, और चाहोगे तो हमें फल मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? कहा इदम आपा, इस प्रकार आपा माने जल, ये ज्योति जल, ये सोम ज्योति जो यज्ञ में जो ज्योतियों का जल प्रकट हुआ है, प्रवाहत जो बह रहा है, जो प्रकट है, वो हमारे रोम रोम को धोई पवित्र करे। यत किंच यद्यपि, जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा चार दुरितम मई, और जो जो मेरे दुराग्रह और पाप जीवन में रहे हैं, जो मैं ईश्वर से हटके अलग हटके हर सांस हर क्षण लिया हूं, यद्वाहम, और भौतिक जगत में विषयों में असुरत्व में अभी दूर अभी माने सम्मुख होना व्याप्त होकर के मैंने जो दुष्टताएं की हैं, जो धोखे और कपट किए हैं द्रोह, और जो मैंने विश्वासघात किए हैं षड्यंत्र किए हैं, यदा ऐसे जो भी शेप और जो मेरे इंद्रियों के विषयों के पाप हैं, विषयासक्त होकर के मैंने इन इंद्रियों से झूठ कपट लोभ मोह आसक्तियां वासनाएं सभी इंद्रियों से सभी अंगों से जो जो कुछ मैंने किया है इन सब का नाश करे उतान, और इनको नष्ट करके हम ऊपर उठे रितम अमर भाव में नारायण भाव में। और यही कथा है, यही ऋचा है जो महाराज परीक्षित को भी गोविंद से मिला देगी, और हम सब परीक्षित हैं, हमें ये नहीं भूलना है। तो आगे कथा में चलते हैं। तो कहा कि राजन अब उनके पुत्रों को भी पहचान ले, इस कथा के तत्व को जान ले कि ये आत्मा को ही हमने परमात्मा का लीला अवतार कहा है, वे घटघटवासी हैं, वे ही कृष्ण और श्री राम है। जब मन दशरथ हो जाता है, मनोवृत्तियां कौशल्या सुमित्रा और जिज्ञासा मेरी भक्ति के भाव में व्याप्त हो जाती है, तो मेरे अंतर में मुझे साक्षात आत्मा श्री राम के दर्शन होने लगते हैं। राजन मन दशरथ हो जाए तो हर ओर नारायण का स्वरूप प्रकट हो जाता है। यदि ये भाव ना आए तो आत्मा का दर्शन जो कि सत्य रूप में प्रभु दर्शन है उसकी प्राप्ति कोटि जन्मों में भी जीव को नहीं होती है। तो कहा जानकी कौन है, कहा ये संपूर्ण प्रकृति जो भस्म से अन्न से बालक का शरीर बनती है, ये जीव आत्मा यही जानकी है जिसका मिलन इस महल में होता है, इस शरीर रूपी अवध में होता है। कहते हैं ना जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो, कि जहाँ जहाँ आत्मा है वही वही अवध है। आत्मा गया तो शरीर का वध हो जाता है, ये मर जाता है। और आज हम उस आत्मा को ही भुलाए बैठे हैं, हम सिर्फ झूठ और विषयों के लिए जी रहे हैं और मन को धो करके उसके मनोहारी छवि का रोमांच लेकर के हर सांस हर क्षण कि वो मुझमें है मैं उसमें, उसकी सुंदर झिलमिल छवि मेरे रोम रोम को खुलखान मान कर रही है। एक विचित्र सी सुगंध एक दमक मुझमें छाती जा रही है, वो मुझमें है, ये मेरा शरीर उसका मंदिर है, जीव रूप में पुजारी है, उसी के चरणों में बिछा हुआ और उसकी मनोहारी रूप की शोभा कर रहा हूं, रस है कि बढ़ता ही जा रहा है, मैं वहीं से मिला हुआ हूं, उसके उस अमृत आनंद में बसा हुआ हूं, वो रोमांचित है, पुलक रहा है, मेरे तन का एक एक कण और मेरे नियमों में बसी है उसकी मनोहारी छवि और उसी का होकर उसका निमित्त बनकर मुझे उसके भाग की सेवा करनी है, क्योंकि हर देह में वही तो समाया है। क्या इस भाव से झूमते हुए मस्त होकर बिना कोई ईर्ष्या द्वेष लोभ हो के क्या हम हर सांस जी नहीं सकते, या हर क्षण का रोमांच है, एक अद्भुत सुख है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये तो गुंडे का गुण है, वो बखान नहीं कर सकता, क्या हम इस रूप में बस के जी नहीं सकते, इससे हटके झूठ में कपट में लोभ में मोह और आसक्तियों में बसना और अपने को भी दंड देना और बाकियों की भी घृणा के पात्र बनना क्या अच्छी बात है, हम सोचें। तो कहा राजन ये जीव इसकी बुद्धि ये प्रकृति ये प्रवृत्ति ही जानकी है, यही भूमि सुता है जो मट्टी से अनान से इस देह में जीव का रूप लेती है। माना राजन तुम्हारा शरीर संपूर्ण ही रामायण है, राम को अपने भीतर खोजो पढ़ो, राम सभी में समाया है, आज राम का भाव लाओ, राम के भाव में ही मुझे संसार जीना है, न भेद में न भाव में बस एक राम भाव में, तो पास हो जाएंगे। राम को खाली भजन में नहीं भेजा जाता, राम को आचरण में स्वभाव में विचार में आस्थाओं में भजन तब राम भजा है। कहा लक्ष्मण मेरे शरीर में क्या भाव है, का योग में जब मन स्थित हो जाता है योगी हो जाता है तो वो लक्ष्मण कहलाता है, राम रूपी लक्ष्मण खड़ा मन ही लक्ष्मण है। जीव की भक्ति भरत है और वैराग्य का नाम शत्रुघ्न है। सारी रामायण मुझमें समाई हुई है, जो अपने भीतर इसको पढ़ डालेगा वो निश्चय ही अमरत्व को पाएगा, जो जी लेगा रामायण को अपने जीवन को ही राम की कथा बना लेगा। क्योंकि जब भगवान वहां प्रकट होते हैं तो उनके गुरु वशिष्ठ हैं, कहा वे भी तो लीला अवतार हैं, तो कहा हाँ राजन सारे ऋषि लीला अवतार हैं, क्या वशिष्ठ क्या विश्वामित्र ये सब प्रभु के अंशा अवतार हैं। तो कहा वशिष्ठ है वसति इष्टं इति, जो सदा बसा है इष्ट में वो वशिष्ठ है। राम की मूर्ति न जाएगी, राम का भाव न जाएगा, राम का विचार न जाएगा, राम के ही होकर जिएंगे, जिस दिन ये विचार दृढ़ हो जाएगा तुम्हें वशिष्ठ का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये संकल्प ही तुम्हारा वशिष्ठ होगा। वसति इष्टं इति वशिष्ठं। और कहा विश्वामित्र, कहा विश्वस्य मित्रा, कि जो प्राणी मात्र में उस घटघटवासी आत्मा मित्र को देख रहा है, गोविंद को सखा भाव में सबको एक कृष्ण को देख रहा है, वो विश्वास और सबके प्रति ईश्वर भाव में अर्पित हो गया है, वही विश्वामित्र हो गया है। ये सारे लीला के पात्र हैं। सनातन धर्म का ईश्वर घटघटवासी है, हर कथा तुम्हारे घट में वास करती है। गुलामी के अंतरालों में जिनके हिस्ट्री रिलीजन थी, आपने उन्हीं के साथ मुखौटे पीटने शुरू कर दिए, क्या आप भी साथ में आसमान वाले पर नहीं यकीन करते है? सोचो, विचार करो। जिसने घट में नहीं खोजे राम, उसे कहीं कभी न मिले श्री राम। राम को पाना है तो राम में बसना होगा, राम के मनोहारी रूप में बसना होगा, उसकी छवि बन के जीना होगा। राम से हटके कोई आचरण और व्यवहार हमारा कदापि कदापि नहीं होगा। राम हमारे यहां भक्ति का अर्थ खाली भजन नहीं होता है। आराध्य केवल भजे नहीं जाते, वे तो सर्वांग संपूर्णता से उन्हीं में ढल के जिए जाते हैं। जो जिएगा नहीं वो पाएगा नहीं, इसे सदा याद रखो। तो कहा राजन, यही वो भव्य मूर्ति है, ये भगवान की लीला अवतार है, क्योंकि मन ही दशानन है। एक रावण को मारना होता, प्रभु इच्छा करके ये जन्मता ही नहीं, प्रभु इच्छा करके ये सुधर गया होता, प्रभु इच्छा करते ये मिट गया होता। उसके लिए हमें आने की जरूरत थी, आने की जरूरत थी, क्योंकि हम सब में हमारा मन रावण बनते बैठा है। हम सबको अपने अपने दशानन रावण को, दस इंद्रियों को दशमों बनाने वाली इन मनोवृत्तियों को मारना है। जो इन्हें आज इस जन्म में मार नहीं पाएगा, जो इन गंदी मनोवृत्तियों को सहलाता रहेगा, उसका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। आज इसी भावना से आत्मा के दर्शन करें, आत्मा के होकर जीने का संकल्प करें, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितने भी भयंकर क्यों ना हो, मैं अपने अंतर आत्मा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो हर बार छोड़ के भाग जाता हूं, वो दयालु नहीं छोड़ता है, इसीलिए तो सांस धड़कन बाकी रह जाती है। अरे इतना न सताऊं मैं अपनी गोविंद को, घटघटवासी को, कि एक दिन प्रभु भी हाथ उठा के कहें कि तू नहीं सुधरता, और जहां आत्मा चल दिया तो लोग कंधे पर रख के अर्थी बना के ले चलेंगे मुझे भी। राम नाम सत्य है, हरि का नाम। अरे इतना तो न सताऊं उसको, जो बन के शबरी का राम मेरी जूठों को।